شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربون. سلام، سلام به روی ماهتون، یه سلام گرم تو این شب سرد و زیبای پاییزی تقدیم به شما کوچولوهای مامانی. حال بزرگترها چطوره؟ انشالله خوب و سلامتن. خب بچه ها دندونای قشنگتون رو مسواک زدین دیگه، مشقاتونم اونایی که مدرسه میرن نوشتن. خیلی خوب، پس چی میمونه؟ شنیدن قصه. تفاوت‌های دوست داشتنی اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبدی کبود، توی یه جنگل بزرگ و سرسبز که پر بود از گل و درخت و پرنده و پروانه، یه زرافه کوچولو با مامان و باباش زندگی میکرد. اسم زرافه کوچولوی قصه ما بچه ها طلایی بود. آخه رنگ پوستش طلایی رنگ بود، درست رنگ خورشید خانم. آفرین. طلایی یه دوست خیلی خوب و صمیمی هم داشت که یه بچه فیل بود، بچه فیلی به اسم خاکستری. عزیزای من، از وقتی طلایی و خاکستری با هم دوست شده بودن، مامان و بابای هر دوشون حسابی افتاده بودن تو درد سر. میدونین چرا؟ الان براتون میگم. طلایی هی میرفت و میومد، از مامان و بابای سوال میکرد. چرا گردن من مثل گردن خاکستری کوتاه و چاق نیست؟ چرا گوشای من مثل گوشای خاکستری پهن و بزرگ نیست؟ چرا رنگ بدن من مثل رنگ بدن خاکستری نیست؟ چرا خاکستری آج و خرطوم داره ولی من ندارم؟ خاکستریم روزی هزار بار از مامان و بابای سوال میکرد چرا رنگ پوست من خاکستریه ولی رنگ پوست طلایی خاکستری نیست؟ چرا من رو بدنم مثل طلایی خالخالای سیاه رنگ ندارم؟ چرا گردنم مثل گردن طلایی بلند و دراز نیست؟ هر چقدر مامان و بابای خاکستری براش توضیح میدادن که ای بابا عزیز من، جان من، ما فیل هستیم، ما با زرافه ها فرق داریم، هیچ فیلی پوست طلایی رنگ و گردن دراز و کشیده نداره، فایده نداشت که نداشت. طلایی هم اصلا گوشش بدهکار حرفای مامان و بابا نبود که هی براش توضیح می دادن طلایی جون، پسر قشنگ مامان و بابا، ما زرافه ها هیچ شباهتی به فیلا نداریم، با این همه می تونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. روزها و شبها به همین منوال می گذشتن تا اینکه عاقبت یه روز وقتی طلایی و خاکستری داشتن با هم دیگه توی جنگل بازی میکردن، طلایی گفت نگاه کن چی دودی. خاکستری به اطراف نگاه کرد و گفت کدوم دود؟ من که دودی نمیبینم این اطراف. طلایی گردن بلند و درازش رو بالا برد و گفت فکر کنم چند تا از درختای جنگل آتیش گرفتن. خاکستری گفت کدوم درختا؟ طلایی گفت درختای سبز و بزرگ پشت رودخونه، همون درختا که لکلکا به تازگی رو شاخه‌هاشون برای خودشون لونه ساختن. خاکستری گفت پس چرا معطلی طلایی؟ بیا بریم کمک لکلکا، یه وقت ممکنه اتفاق بدی بیفته. طلایی با ترس و تعجب پرسید آخ ما چه جوری میتونیم به لکلکا کمک کنیم؟ چه جوری میتونیم جلوی ادامه آتش‌سوزی رو بگیریم؟ خاکستری خیلی سریع جواب داد من یه فکری دارم، دنبال من بیا. خاکستری و طلایی راه افتادن. رفتن به سمت رودخونه. اطراف رودخونه پر از دود بود. لک‌لک‌ها تو آسمون جنگل پرواز می‌کردن و از حیوانای جنگل کمک می‌خواستن. خاکستری بلافاصله خودشو به رودخونه رسوند. خرطوم بلندشو پر از آب کرد و بعد پاشید روی شعله‌های آتش. اونقدر این کارو انجام داد تا بالاخره تونست آتیشو خاموش کنه. وقتی آتیش خاموش شد، لک‌لک‌ها دور طلایی و خاکستری جمع شدن. از اونا تشکر کردن. طلایی به لک‌لک‌ها گفت: من که کاری نکردم. همه زحمتا رو خاکستری کشید که با خرطوم بلندش آب و از رودخونه جمع کرد و پاشید روی شعله‌های آتیش. خاکستری هم خندید و گفت: طلایی جون، اگه تو این گردن درازو نداشتی و از اون بالا درختای در حال سوختن رو نمی دیدی، من هیچ وقت نمی تونستم به موقع خودمو برسونم به لک‌لک‌ها. اون روز خاکستری و طلایی به این نتیجه رسیدن که چقدر خوبه شبیه هم نیستن و با هم فرق دارن. بله عزیزای من، ما آدم ها هم خیلی با هم دیگه فرق داریم، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر شکل و ظاهر. اما باید یاد بگیریم به تفاوت های هم احترام بذاریم. هیچ وقت حسرت این که چرا شبیه دیگران نیستیم و نخوریم. بله، هر کسی به تنهایی میتونه صاحب قدرتی باشه، صاحب درکی باشه. بله، همه ما با هم دیگه یه فرقایی داریم، ولی هممون بله دوستداری خدای مهربونیم و خدا هم همه ما رو به خصوص شما گلگلیا رو خیلی دوست داره. قصه‌مون تموم شد. انشالله که تو همه زمینه‌ها بتونیم کمک حال هم باشیم، به هم دیگه بله کمک بکنیم. دوستتون دارم یه عالمه. تا قصه بعدی، خدا حافظ همگیتون باشه.